ปุราผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์ของข้าข้าได้ยินว่าศัตรูมีกำลังมากถึง 135,000 คนใช่ไหมเรามีประชาชนอิสราเอลที่ออกมาทำสงครามด้วยกันกี่คน นายท่านตอนที่นับครั้งสุดท้ายนี่มีจำนวน 32,000 คนครับ ฟิเดโอทหารที่มากับเจ้ามีมากเกินไปสำหรับเราที่จะมอบพวกมีเดียนไว้ในมือของพวกเจ้าเพราะถ้าพวกเขาชนะก็จะโอ้อวดว่าเขาได้ชนะด้วยกำลังของตนเองจงไปประกาศแก่ประชาชนเหล่านี้ว่าผู้ใดที่กลัวก็ให้กลับไปบ้านได้ให้ออกไปจากภูเขากิเลอาเซ เมื่อประกาศแล้วมีคน 22,000 หันหลังกลับบ้านคงเหลือคนไม่เพียง 10,000 คนที่จะช่วยกิเดโอนทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่เคยผ่านการฝึกการเป็นทหารมาก่อน กิเดโอนคนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินไปจงนำพวกเขาไปยังแม่น้ำแล้วแยกพวกเขาออกมาเราจะบอกเจ้าว่าควรเลือกใครไว้และควรให้ใครกลับไปบ้านเสีย เอาละถึงแม่น้ำแล้วคิดว่าพวกเราหิวน้ำกันแล้วให้ทุกคนลงไปดื่มน้ำได้นะ กิเดโอนจงแยกคนที่ใช้ลิ้นเลียน้ำเหมือนสุนัขกับคนที่ใช้มือวักน้ำขึ้นมาดื่มไว้แยกออกจากคนที่คุกเข่าดื่มน้ำ เจ้านับคนที่เลียน้ำกับคนที่วักน้ำดื่มได้เท่าไหร ่ครับนายทั้งหมดมี300คนที่เหลือคือคนที่คุกเข่าดื่มน้ำครับ กิเดโอนเราจะช่วยอิสราเอลด้วยคน300คนนี่แหละและจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้าคนที่เหลือให้กลับบ้านไปซะ เมื่อทราบว่ามีทหารเพียง300คนเท่านั้นที่จะไปต่อสู้กับกองทัพอันมหึมาของพวกมีเดียนกิเดโอนคงสงสัยและสับสนพระเจ้าทรงบอกให้เขาเรียกปูราคนใช้ของเขามาเมื่อค่ำลงให้ออกไปยังท้ายแถวของเต็นท์ที่พวกศัตรูพักอยู่เพื่อจะฟังว่าทหารเหล่านั้นพูดคุยกันเรื่องอะไร เงียบไว้นะฟังสิ เงียบเงียบจะพูดว่าอะไรนะ เฮ้ยข้าฝันไปเหมือนกับเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเจ้าเชื่อไหมว่าความฝันเป็นจริง เชื่อเชื่อสิเจ้าฝันเห็นอะไรหรือ ข้าฝันไปว่ามีขนมปังข้าวบาลีน่าก้อนหนึ่งกลิ้งลงมาทับเต็นท์ของเราแล้วเต็นท์ของเราก็ราบเป็นหน้ากลองเจ้าว่าความฝันนั้นหมายถึงอะไรอ่ะ ข้าว่าขนมปังข้าวบาลีน่าเนี่ยจะหมายถึงดาบของกิเดโอนแม่ทัพของพวกอิสราเอลก็ไม่ถึงว่าพวกอิสราเอลจะเอาชนะพวกเราหรือว่าพระเจ้าของเขาจะมอบเราไว้ในมือของพวกอิสราเอล เขาว่าเจ้าทำนายผิดซะแล้ว แต่ข้าว่าเราดูไปก่อนก็แล้วกันนะ หลังจากการอธิษฐานเงียบๆเพื่อขอพระคุณยิเดโอนและปูราก็กลับไปยังค่ายของเขาด้วยกำลังใจแรงกล้าน ี่ทุกคนจงตื่นขึ้นพระเจ้าทรงมอบพวกมีเดียนไว้ในมือของเราแล้วเราจะโจมตีคืนนี้ฟังคำสั่งของข้าให้ดีนะเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีให้ใครถือดาบหรือหอกหรือธนู จะให้ไปสู้เขาได้ยังไงเนี่ย นั่นเองนั่นเองแปลกพูดแปลก ข้าจะให้สิ่งของ3สิ่งแก่ทุกคนคือแตรหม้อดินแล้วก็คบเพลิงให้เก็บคบเพลิงไว้ในหม้อจนกว่าข้าจะออกคำสั่งให้ทำอะไรต่อไปเราจะต้องไม่ให้ศัตรูมองเห็นตัวให้แบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ100คนและเราจะลงไปจากภูเขา3ด้านมุ่งหน้าไปยังค่ายของศัตรูขณะที่พวกมันนี่กำลังหลับเข้าใจไหม แล้วอาวุธล่ะอาวุธ น ั่ น อาวุธล่ะ อาวุธนั่นเองอาวุธล่ะจะเอาอะไร พวกเขามีอาวุธเยอะแยะแต่ในที่สุดเราจะใช้อาวุธของพวกเขาเองเอาละให้ทุกคนเงียบและประจำหน้าที่ได้แล้วคอยดูข้าให้ดีนะและทำตามที่ข้าทำทุกอย่างจำไว้เมื่อข้าเป่าแตร พวกเราทุกคนก็ต้องทำด้วยแล้วตะโกนว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิเดโอน หนึ่งชั่วโมงต่อมาขณะที่มีการเปลี่ยนยามนั้นคนของกิเดโอนก็ล้อมค่ายของพวกมีเดียนทุกคนเงียบเสียงท่ามกลางความมืดมิดทันใดนั้นเองความเงียบก็ถูกปลุกขึ้นในเสียงแรของกิเดโอนที่เป่าขึ้นดังสนั่นขณะที่ชาย300คนทุบหม้อของเขานั้นไฟจากคบเพลิงของพวกเขาก็ปรากฏออกมาให้เห็นสว่างสวยไปทั่วขณะเดียวกันเสียงแตรที่พวกเขาเป่าและเสียงร้องตะโกนดังที่แผดออกมาเสียงทำให้พวกทหารมีเดียนเกิดขวัญหนีท่ามกลางความสับสนวุ่นวายนั่นเองพวกเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ท่ามกลางความมืดไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือมิตรหรือศัตรูพวกเขาแต่ละคนป้องกันตัวเองและฆ่ากันเองต่อมาไม่นานนักพวกทหารมีเดียนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดต่างวิ่งไปทำให้น้ำจอแดงฝ่ายกองทหารของกิเดโอนเมื่อได้อาวุธจากศัตรูก็มุ่งหน้าติดตามไปด้วยความฮึกเหิมทำลายลาศัตรูนับพันๆคนปุระ ครับนาย เร็วเข้านำข่าวนี้ไปบอกให้เผ่าเอฟราอิมบอกพวกเขาว่าเราได้ยึดป้อมที่แม่น้ำจอแดนได้แล้วให้พวกเขารีบมายึดแควน้ำทั้งหลายจากพวกมีเดียนให้เร็วที่สุด ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วครับ ดังนั้นคนของเผ่าเอฟราอิมก็คอยยึดป้อมที่จอแดนทำให้พวกมีเดียนไม่สามารถข้ามแม่น้ำนั้นได้อีกต่อไปพวกเขาจับผู้นำของพวกมีเดียนได้2คนคือโอเรปและไซเอ็ดพร้อมกับสั่งประหารชีวิตผู้นำทั้งสองเสียจากนั้นทหารของเผ่าเอฟราอิมก็เดินทางไปพบกิเดโอนแม้ว่าเขาได้รับชัยชนะแล้วแต่ทหารเผ่าเอฟราอิมก็ยังกล่าวหากิเดโอนด้วยความโมโห ทำไมท่านจึงปฏิบัติต่อพวกเราอย่างนี้ฮะทำไมก่อนที่จะออกมาต่อสู้กับพวกมีเดียนจึงไม่บอกให้พวกเราทราบ ใช่ๆๆมันจะมีกับพวกเราเหรอมันจะพวกเรายังไง ข้าพเจ้าไม่ได้ทําข้าพเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านได้ทําพระเจ้าประทานโอเรฟและเสเอฟสัตว์ของพวกมีเดียนไว้ในมือของพวกท่านไม่ใช่ข้าพเจ้าแล้วจะยังมีอะไรจะมาเปรียบได้กับสิ่งที่พวกท่านได้ทําไปเล่า วิเดโอนและทหารของเขาแม้จะเหนื่อยอ่อนแต่ก็ยังตามไล่ล่าศัตรูเมื่อกลับมาถึงแม่น้ำจอแดงและข้ามไปนั้นกิเดโอนก็พูดกับชาวเมืองสุขดซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคนเหล่านั้นเป็นชาวอิสราเอลด้วยว่า จงให้อาหารแก่ทหารของข้าพเจ้าด้วยพวกเขาอ่อนเพลียและพวกข้ากำลังไล่ติดตามเซบาและซันบุนนากษัตริย์ของพวกมีเดียนที่เหลือ แต่หลังจากที่พวกผู้นำของชาวเมืองสุขดได้หารือกันแล้วก็พูดย้อนกิเดโอนไปว่า อ้าวจะจับเสบาและสมุนนาได้แล้วเนี่ยเราจึงต้องขนมปังมาให้ทหารของท่าน ดีขอให้คำพูดของพวกเจ้าเนี่ยกลับคืนไปสู่ตัวเองเมื่อพระเจ้าประทานเสบาและสมุนนาให้ข้าเมื่อไหร่แล้วข้าจะกลับมาลงโทษท่านด้วยหนามใหญ่แห่งถิ่นทุรกันดารและหนามย่อยมานวดเนื้อเจ้าทั้งหลาย เมื่อกิเดโอนเดินทางไปถึงเมืองเปนดิเอลก็ได้ขออาหารให้แก่ทหารที่อ่อนแรงของเขาอีกแต่ก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกับชาวเมืองสุขด ชาวเมืองเปนิเอลทั้งหลายเมื่อข้ากลับมาด้วยชัยชนะเมื่อไรข้าจะพังป้อมนี้ซะ โดยการช่วยเหลือของพระเจ้าในที่สุดทหารของอิสราเอลภายใต้การนำของกิเดโอนก็ทำลายทหารฝ่ายศัตรูได้ 20,000 กว่าคนและจับเซบาและซาลมุนนากษัตริย์ของพวกมีเดียนได้เมื่อกลับมาผ่านเมืองสุขดและเมืองเปนิเอลเขาก็กระทำตามที่ได้พูดไว ้กิเดโอนท่านคงเห็นแล้วว่าเราชาวอิสราเอลต่างมาพร้อมหน้ากันหน้าที่นี้เพื่อจะบอกแก่ท่านว่าเราอยากจะให้ท่านเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราทั้งตัวท่านและบุตรชายหลานชายของท่านเพราะท่านได้ช่วยเหลือพวกเราให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของพวกมีเดียน ท่านคือกษัตริย์ของเรา ไม่คือกษัตริย์ที ่เราคือกษัตริย์ของเรา ทุกคน เงียบเงียบเงียบเอาฟัง ข้าพเจ้าไม่ปกครองเหนือพวกท่านพระเจ้าทรงปกครองพวกท่าน ใช่แล้ว ใช่แล้ว จากนั้นต่อมาประเทศอิสราเอลก็อยู่ในความสงบสุขเป็นเวลา40ปีโดยมีกิเดโอนทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยประชาชน